کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پیڑی لے آلہ نبی صلی اللہ یہ نا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیع نا صلی مدن خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے نہ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ علیہ کا بڑی پرکلام ہے. تمام اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل دل سے ہے پیارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے مدینہ سہانا سہانا دل آرا مدینہ سہانا سہانا دل آرا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا مدینہ یہ دیوانے آقا مدینے کو آئے یہ دیوانے آقا مدینے کو آئے بولا لوئی میں اب خدا را مدینہ بولا لوئی میں اب خدا را مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ یہ رنگی فضا مہ کی ہوا ہے یہ رنگی فضا یہ مہ کی ہوا سارا مدینہ معطر معمبر ہے مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا نواہا پیارا گنبد واہا پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد واہا پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ وہ مکہ بھی میٹھا تو مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل دل سے ہے پیارا مدینہ مدینے میں آقا ہمیں موت آئے مدینے میں آقا ہمیں موت حشمت فن ہمارا مدینہ بنے حشمت فن ہمارا مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اسے تیرے گلشن سے کیا ہو سروکاروں سے تیرے گلشن سے کیا ہو سروکار کیا جس نے تیرا نوارا مدینہ کیا جس نے تیرا نوارا مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل دل سے ہے پیارا مدینہ دیا پیرو مرشد کے صدقے میں آقا دیا پیرو مرشد کے صدقے میں آقا دیا پیرو مرشد کے صدقے میں آقا یہ اثر آئے دوبارہ مدینہ یہ اثر آئے دوبارہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل دل سے ہے پیارا مدینہ دیا پیرو مرشد کے صدقے میں آقا دیا پیرو مرشد کے صدقے میں آقا یہ اثر آئے دوبارہ مدینہ یہ اثر آئے دوبارہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ ہمیں جانو دل دل سے ہے پیارا مدینہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میرے اسلامی بھائیوں نگاہ نیچی کی یہ توجہ کے ساتھ سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ اپنے بیان نہر کی صدائیں میں القول البدی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں. القول البدی میں ہے انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علیہ رحمت اللہ غفور کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا اور اس حال میں دیکھا کہ آپ سر پر بتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہوئے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ عز و جل، میں کثرت سے درود و سلام پڑھتا تھا، یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت فرمایا۔ صلوا علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل ابھی تھوڑی ہی کے بعد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت بھی کریں گے اور آپ کا بیان بھی سنیں گے۔ جب تک آئے امیر اہل سنت کی تحریر سنتے ہیں۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت اپنے اسی رسالے نہر کی صدائیں میں بیان فرماتے ہیں، روض الریاحین میں ہے حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمیں لوٹ لیا اور سارا مال و اسباب اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ سامان میں ایک شکر یعنی چینی اور بادام کی تھیلی نکلی، سارے ڈاکوؤں نے نکال کر کھانا شروع کر دیا مگر ان کے سردار نے اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ میں نے اس ڈاکوؤں کے سردار سے پوچھا کہ سب کھا رہے ہیں مگر آپ نہیں کھا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ میں نے غیرت سے کہا سبحان اللہ، تم لوٹ مار بھی کرتے ہو اور روزے بھی رکھتے ہو؟ سردار بولا اللہ عز و جل سے صلحوں کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد میں نے اسی ڈاکوؤں کے سردار کو احرام کی حالت میں طواف خانہ کعبہ میں مشغول دیکھا، اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا اور مجاہدات نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ میں نے تعجب کے ساتھ پوچھا کیا تم وہی شخص نہیں؟ وہ بولا جی ہاں میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ میری صلح کروا دی۔ صلوا علی الحبیب تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر ترک نہیں کر دینا چاہیے، کیا پتا وہی چھوٹی نظر آنے والی نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہمارے دونوں جہاں بھر جائیں۔ اس حکایت سے نفلی روزے کی اہمیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ہر ایک کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کی طاقت نہیں پاتا، تاہم رجب المرجب کا پیارا پیارا مبارک مہینہ ہے، اس میں نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ عز و جل زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو انشاءاللہ عز و جل اس مہینے کے جتنے ایام باقی ہیں سب کے روزے رکھیں گے، ورنہ کم از کم ہر پیر شریف کا روزہ تو رکھ لینا چاہیے کہ سنت ہے۔ دیکھیے نا، اس ڈاکوؤں کے سردار کو روزے نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، روزے کی برکت سے اسے ہدایت بھی ملی اور ولایت بھی۔ کیمیا سعادت میں حضرت سیدنا شیخ کتانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ ہادی کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بھی، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا، میری عبادتیں اور ریاضتیں مجھے کم نہ آئیں، البتہ رات کو اٹھ کر جو دو رکعت تہجد پڑھ لیا کرتا تھا اسی کے سبب مغفرت ہو گئی۔ رحمت حق بہا نمی جوید، نمی جوید رحمت حق بہانا می جوید، یعنی اللہ کی رحمت بہا قیمت طلب نہیں کرتی بلکہ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی عادت ڈالیے، اور خصوصاً تہجد تو ہرگز نہ چھوڑا کریں۔ کیا معلوم تہجد میں اٹھنے کی مشقت بارگاہ رب العزت میں قبولیت پا جائے اور ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز تہجد کی برکتوں کے تو کیا کہنے، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنجسورا میں جو فضائل نوافل کا باب باندھا گیا ہے، فیضان نوافل کا، آئیے اس سے ہم نماز تہجد کی کچھ فضیلت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ چنانچہ تہجد گزار کے آٹھ حروف کی نسبت سے نیک بندوں اور بندیوں کی آٹھ حکایتیں سنی۔ حضرت سیدنا عبد العزیز بن رباد علیہ رحمت اللہ جواد رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے اور ہاتھ پھیر کر کہتے، تو نرم ہے لیکن اللہ عز و جل کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم بستر ملے گا۔ پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ پیچھے پیچھے اسلام بھائی، یہ تو ساری رات نماز پڑھنے کا ان کا واقعہ سنا۔ اس سے پہلے ہم تہجد کی فضیلت جو بیان کی گئی وہ سنتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے باہر کا اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک عربی یعنی دیہاتی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہے جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد خان علی رحمت المنان مرآت المناجی جلد دو صفحہ 260 پر اس حدیث پاک کے حصے یعنی متواتر روزے رکھے کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی ہمیشہ روزے رکھے سوا ان پانچ دنوں کے جن میں روزہ حرام ہے، یعنی شوال کی یکم اور ذی الحج کی دسویں تا تیرہویں۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو ہمیشہ روزے رکھتے ہیں۔ بعد میں فرمایا، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر مہینے مسلسل تین روزے رکھے۔ تو نیت فرما لیں انشاءاللہ عزوجل نماز تہجد کی بھی کوشش کریں گے اور روزے بھی رکھیں گے۔ قربان جائیے ہماری مرکزی مجلس شورا پر کہ الحمدللہ مدنی مرکز نے ہمیں ماہ رجب المرجب اور شعبان المعظم میں نماز تہجد پانے اور ساتھ ہی ساتھ روزوں کا ذوق بڑھانے کے لیے الحمدللہ پورے رجب اور شعبان میں سحری اجتماع عطا فرما دیے۔ الحمدللہ اس سحری اجتماع میں جہاں ہمیں مبلغ دعوت اسلامی کا بیان سننے کو ملتا ہے، وہیں نماز تہجد ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نماز تہجد کے بعد الحمدللہ مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر روزہ داروں کے لیے سحری کا اہتمام ہوتا ہے. اس کے بعد صدائے مدینہ اور نماز فجر اسی مسجد میں با جماعت ادا کی جاتی ہے, اور نماز فجر کے بعد نماز اشراق چاشت تک مدنی حلقے کا سلسلہ ہوتا ہے, جس میں قرآن مجید کی تلاوت, کنز الایمان سے اس کا ترجمہ اور تفسیر, اور پھر نماز تہجد, نماز اشراق اور دعا پڑھ کے اسلامی بھائی روانہ ہوتے ہیں. آئیے نماز اشراق کے فضیلت بھی سنیے اور جمعیے اور نیت کیجیے کہ انشاءاللہ پورے رجب, شعبان, رمضان بلکہ عمر بھر نماز اشراق چاشت نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ فیضان نوافل صفحہ 277 پر دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیے گئے. نمبر 1, جو نماز فجر باجماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا پھر دو رکعتیں پڑھے تو اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا. نمبر 2, جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے بعد اپنے مصلے یعنی جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہا حتیٰ کہ اشراق کے نوافل پڑھ لے صرف خیر ہی بولے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, تمام اسلامی بھائی نیت کر لیجئے, انشاءاللہ عز و جل جب ہمارے علاقے میں سحری اجتماع ہوگا تو اول تاخیر اس اجتماع میں شرکت کریں گے, اور روزانہ انشاءاللہ عز و جل نماز اشراق پڑھ کر ہی گھر جایا کریں گے. حدیث پاک کے اس حصے, اپنے مسلح پر بیٹھا رہے, اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت سیدنا اللہ علی باری علیہ رحمت اللہ باری نقل فرماتے ہیں, یعنی مسجد یا گھر میں اس حال میں رہے کہ ذکر و فکر کریں یا علم دین سیکھنے سکھانے یا بیت اللہ کا طواف کرنے میں مشغول رہے, نیز صرف خیر ہی بولے. اس حصے کے بارے میں فرماتے ہیں, یعنی فجر اور اشراق کے درمیان خیر یعنی بھلائی کے سوا کوئی گفتگو نہ کرے کیونکہ یہ وہ بات ہے جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نماز فجر کے بعد جو دعوت اسلامی کا معمول ہے, الحمدللہ مختلف مساجد میں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ اسلامی بھائی نماز فجر پڑھ کر مسجد میں مدنی حلقہ لگاتے ہیں, اور مدنی حلقے کے تو کیا ہی کہنے, اس میں ہمارے رب عز و جل کے پاک کلام کی تلاوت اور ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن بیان کی جاتی ہے. تو تمام اسلامی بھائی اس مبارک نماز کو حاصل کرنے کے لیے نماز فجر کے بعد اپنے اپنے علاقے کی مسجدوں میں ہونے والے مدنی حلقے میں شرکت کی ایک بار پھر نیت فرما لیجئے. نماز اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے کم از کم 20 یا 25 منٹ کے بعد سے لے کر زہوہ کبرا تک یعنی زوال تک نماز اشراق کا وقت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, نماز اشراق کے فوراً بعد نماز چاشت بھی پڑھ لیا کریں, اس کی بھی بڑی فضیلت ہے, اور الحمدللہ ہمارے مدنی حلقے میں نماز اشراق کے ساتھ نماز چاشت بھی شامل ہے. آئیے اس کی فضیلت سنیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. نماز چاشت کب شروع ہوتا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرعی تک ہے, اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھے. نماز اشراق کے فوراً بعد بھی چاہیں تو نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے. آئیے اس مدنی مقصد کو دہرائیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو میچے بچے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے. اور ابھی رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہی ہوا ہے, ابھی تک اگر کسی نے مدنی انعام پر عمل شروع نہیں کیا ہے تو نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل اس نیکیوں کا بیج بونے کے مہینے میں مدنی انعامات پر عمل کر کے ڈھیر ساری نیکیوں کے بیج بوئیں گے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو, پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو, پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. قرض کا بار گئے ماں جو بیمار گئے, قرض کا بار گئے ماں جو بیمار گئے, پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو. سیکھنے سنتیں لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو نیت کر لیجیے انشاءاللہ عزوجل رجب المرجب جو کہ نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ ہے اور الحمدللہ عزوجل قافلے میں سفر کر کے نماز تہجد اشراق چاشت اوابین اور نماز توبہ صدائے مدینہ اور دیگر بہت ساری نیکیاں آسانی سے کمائی جا سکتی ہیں. سارے اسلامی بھائی نیت کریں, مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں انشاءاللہ عزوجل رجب المرجب میں ہم تین دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے تحریر بیان میں سدھرنا چاہتا ہوں میں فرماتے ہیں, فیضان مدینہ اور اس کے اطراف میں اذان عشاء ہو رہی ہے, تمام اسلامی بھائی اذان سنیے اور اس کا جواب دیجیے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھا میٹھے سائیں بھائیو, جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا اچھا ہے, چاہے مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار کے سب چرن جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا ساری افطار یہ سب جائز ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کے محبوب دانا عیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے, تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے. اسی دن حضرت سیدنا آدم, اسی دن آدم پیدا ہوئے, اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی, اسی دن سور کا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی. لہذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو, کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اجسام یعنی جسموں کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم نے جیتے جی ایک بار پھر ماہ رجب المرجب کو پا لیا. آج رجب المرجب 1431 سنہ ہجری کی پانچویں شب ہے. رجب المرجب میں جہاں بہت ساری برکت ہے الحمدللہ, اس کی چھٹی تاریخ کو اللہ کے ایک مقبول بندے عطا رسول خواجہ خواجگاہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری علیہ رحمت اللہ القوی کا عرس بھی منایا جاتا ہے 6 رجب المرجب کو اجمیر شریف میں. تو اس وقت حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار فائز الانور پر دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے لاکھوں زائرین کا ہجوم ہوگا, کیونکہ آج پانچویں شب ہے, کل چھٹی شب ہے, اور امید ہے کہ وہاں بھی مدنی چینل کے ذریعے خواجہ کے دیوانے ہر ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوں گے, اور دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اس کی برکتیں انشاءاللہ لوٹ رہے ہوں گے. منقول ہے ان دا ذکر صالحین تنزل الرحمہ, صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے, نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے, وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. الحمدللہ ہم اللہ کے نیک بندے کے تذکرے کو سننے لگے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہوگا. تو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضور سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری علیہ رحمت اللہ القوی کی بڑی شان ہے. جب مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ میں حاضر ہوئے تو آپ کو حضرت سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف یہ بشارت ملی, اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین یعنی دین مددگار ہے. معین الدین کے معنی ہے دین کا مددگار. تو یہ نام نہیں ہے, یہ لقب ہے. آپ نام تو حسن ہے, ہمارے یہاں یہ نام رکھا جاتا ہے, یہ خود ستائی والا معاملہ ہے. معین الدین یہ امام حضرت سیدنا خواجہ غریب کو بارگاہ رسالت سے لقب ملا ہے. تو ہم غلام معین الدین ہیں, معین الدین کے غلام ہیں الحمدللہ. بہرحال یہ کہ ارشاد ہوا, اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے, تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی, اجمیر جا, تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا. چنانچہ سید سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسائلی جمیلہ سے لوگ جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے. وہاں کے کافر راجہ پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہوئی.

اور اونٹوں کو اٹھا چاہتا لیکن باوجود ہر طرح کی کوشش کے اونٹ نہ اٹھے. ساربان نے ڈرتے جھجکتے حضرت سیدنا خواجہ غریب ناز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر اپنی گستاخی کی معافی مانگی. ہند کے بیٹا بادشاہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جاؤ خدا کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے. جب سابان واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. چلو علی الحبیب حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے چند مریدین ایک بار اجے شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے. کافروں نے دیکھ کر شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں. مسلمانوں کے لوگ ملچ کہتے تھے, ناپاک معاذ اللہ نجس, تو یہ ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں, اپوتر کر رہے ہیں. چنانچہ وہ حضرات لوٹ گئے اور جا کر سارا ماجرا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا. تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے ایک چھاگل پانی رکھنے کا مٹی کا برتن جیسے یہ جگ رکھا ہوا ہے, یہ جگ انگلش لفظ ہے, اس کو چھاگل بھی بولتے ہیں. تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے چھارل دے کر خادم کو حکم دیا کہ اس کو تالاب سے بھر کر لے آؤ. خادم نے جا کر جو ہی چھاگل کو پانی میں ڈالا سارے کا سارا تالاب اس چھاگل میں آ گیا. لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہوئے اور آپ رحمت اللہ تعالی کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور چھاگل کا پانی واپس تالاب میں اونڈیل دو. خادم نے حکم کی تعمیل کی اور انا ساگر پھر پانی سے لبریز ہو گیا. ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے, عجب بحر حقیقت پیارے, کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا, کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ معلوم ہوا کہ سراپا کرامت تھے اور اللہ تعالی جس سے دین کا کام لینا چاہتا, اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کا, مگر جب دین کا کام لینا چاہتا ہے اور اس کو مسلمانوں کو پیشوا بنانا چاہتا ہے, مسلمانوں کا پیشوا بنانا چاہتا ہے اس کی, تو بس اس کو اپنی خصوصی نوازشات سے بہرہ مند کرتا ہے اور ولایت کا تاج اس کے سر پر رکھ کر باکرامت بنا دیتا ہے. یہ اسی کی عطا ہے، اس کی عنایت ہے کہ ولایت جو ہے وہ قسمی نہیں ہوتی کہ بھائی اتنا پڑھ لو فلاں ورد وظیفہ کر لو تو ولی بن جاؤ گے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی عنایت سے ملتی ہے، عطا ہی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان تو دیکھیے، اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دست مبارک سے اسے قبر میں اتارا۔ حضرت سیدنا بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ الکافی فرماتے ہیں، تدفین کے بعد تقریباً لوگ چلے گئے مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے، اچانک آپ کے چہرے زیبہ پر رنج و غم کے آثار نمایاں ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی زبان حق ترجمان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ کے چہرے پر اطمینان کے آثار ظاہر ہو گئے۔ بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ باقی فرماتے ہیں، میرے استفسار یعنی پوچھنے پر فرمایا، میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے جس پر میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد قریب حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہروانی علیہ رحمت اللہ الغنی تشریف لائے، یہ عموماً عثمان ہارونی بولتے ہیں لوگ، کوئی عثمان ہارونی بولتا ہے، کوئی عثمان ہرونی بولتا ہرونی پڑھتا ہے، تو یہ اصل تلفظ ہے عثمان ہروانی۔ خواجہ غریب نواز کے پیر مرشد کا اس میں گرامی ہے، خواجہ عثمان ہروانی علیہ رحمت اللہ الغنی۔ تو آپ تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا، اے فرشتوں یہ بندہ میرے مرید معین الدین علیہ رحمت اللہ المبین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہنے لگے یہ سخت گناہگار تھا۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں ہم نے عثمان ہروانی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ یا رسول اللہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں شکایت سے درس ملا کہ کسی پیر کامل کا مرید بن جانا یہ بڑا مفید ہوتا ہے کہ اس پر رقم کچھ بھی خرچ نہیں ہوتی اور فوائد اس کے دنیا آخرت میں بے شمار، اور اس کی برکت سے عذاب قبر دور ہونے کی بھی امید ہو جاتی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف جب 15 برس کی ہوئی تو والد گرامی کا سایہ شب سر سے اٹھ گیا، وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی، اسی کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا، خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور اس کے درختوں کی آبیاری فرماتے۔ ایک روز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس دور کے مشہور مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی علیہ رحمت اللہ القوی باغ میں داخل ہو گئے۔ جو ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر اس اللہ کے مقبول بندے پر پڑی، فوراً سارا کام چھوڑ کر دوڑے اور سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ادب سے ایک درخت کے سائے میں بٹھا، پھر ان کی خدمت میں تازہ انگوروں کا ایک خوشہ انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کیا اور ان کے سامنے ادب سے دو زانو، جس طرح نماز میں تحیات میں بیٹھتے ہیں نا، اس طرح دو زانو بیٹھ گئے. جب بھی بیان بھی ہو رہا ہو، سنت ہو رہا، درس ہو رہا ہو، کوشش کیا کریں کہ دو زانو جب تک بیٹھ سکیں بیٹھ جائیں، اس کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا ادب کا. تھک جائیں تو جس طرح چاہیں بیٹھیں، پھر تکن دور ہو جائے پھر یاد آنے پر دو زانو ہو جائے کریں. اسی طرح اللہ والوں کی بارگاہوں میں اور علماء اکرام کے پاس حاضری ہو، اس وقت بھی ادبن دو زانو بیٹھنا کار ثواب ہے. نہ جانے اللہ تعالیٰ کو اور کون سی ادا پسند آ جائے اور ہماری بخشش کا باعث بن جائے. اللہ عز و جل کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھاگ گیا کہ تو کتنا بادب ہے کہ دو زانو بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح احترام کیا، تو یہ انداز بھاگ گیا. خوش ہو کر بغل سے کھلی کا ٹکڑا نکالا اور چبا کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا. کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، خواجہ صاحب کے دل کی دنیا ایک دم بدل گئی. آپ کے قلب میں مدنی انقلاب پیدا ہو گیا اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا باغ، پن چکی اور ساز و سامان بیچ ڈالا، ساری قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی اور حصول علم دین کی خاطر رائے خدا کے مسافر بن گئے. اللہ عز و جل نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر بے حساب کرم نوازیاں فرمائیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے پیشوا اور ہند کے بے تاج بادشاہ بن گئے. دیکھو نا، بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، آئے اور چلے گئے، لیکن اس بے تاج بادشاہ کو دیکھو کہ صدیاں بیت گئی، دنیا سے رخصت ہوئے، آج بھی اپنے مزار پر لاکھوں جمع کیے ہوئے ہیں. کوئی زندہ بھی لاکھوں جمع کر کے دکھائے، کوئی بادشاہ کوئی وزیر لاکھوں جمع نہیں کر سکتا، جیتے جی بھی کر لے تو اس کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑے، آسان نہیں ہے. یہ کس طرح جا کرتے ہیں، یہ مجھے اس کا کچھ تجربہ ہے. لیکن غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو دلوں پر سلطنت انتہائی میں، اور لوگ دنیا بھر سے کھینچے چلے جاتے ہیں اور صدیاں بیت گئیں، آج بھی سلطان ہند خواجہ غریب نواز کی سلطنت لاکھوں لاکھ بلکہ کروڑ کروڑ افراد کے دلوں پر قائم ہے. یہ نہ صرف مسلمان بلکہ کفار بھی آپ کے دربار میں سر نیاز آ کر جھکاتے ہیں. اپنوں کو تو اگر جمع کر بھی لیں زور لگا کر، لیکن یہ غریب نواز کی سلطنت کیسی ہے کہ غیروں کو بھی اپنے قدموں میں جھکا رہے ہیں. اور کیسی آپ کی مطلب شان ہے، ایک بار آپ اپنے مریدین کے ساتھ کہیں سفر پر تھے، راستے میں وہ ڈاکوؤں نے ہلا بول دیا، سارا مال وہ چھین لیا، مسلمان گھبرا گئے. غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ایک نظر جلال ڈاکوؤں پر دی، ان پر تھر تھری تاری ہوگی، گھبرا گئے اور ایک دم آپ کے قدموں میں گئے. میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے مدنی پھول برسانے شروع کر دیے، یعنی آپ نے ان کو مدنی پھول ارشاد فرمانے شروع کیے، مزید ان کے دلوں پر اثر ہوا، یہاں تک کہ سارے کے سارے ڈکیتیوں اور گناہوں سے طالب ہو گئے، توبہ کر لی. تو خفتگان شب غفلت کو جگاتے تا ہے یا خواجہ، خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے. سالہ سال راتوں کا نہ سونا تیرا, سالہ سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا, حاجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا شیخ اوحد الدین کرمانی قدسہ سرہ نورانی اور حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت اللہ القوی, یہ جگہ تشریف فرماتے ہیں, تینوں حضرات تشریف فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا تیروں کمان لیے وہاں سے گزرا, اسے دیکھتے ہی حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بچہ دہلی کا بادشاہ ہو کر رہے گا. بالآخر یہی ہوا کہ کچھ عرصے میں وہ لڑکا دہلی کا بادشاہ بن گیا اور آج بھی اس کا نام مشہور ہے تاریخ میں, ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سنا ہو. اس کا نام ہے سلطان شمس الدین التمش. یہ وہی بادشاہ ہے کہ جس کی پیشگوئی میرے آقا خواجہ غریب نواز نے اس کے لڑکپن میں فرما دی تھی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوتے رہی, کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. سلام علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ غائبہ علم تو صرف اللہ عز و جل ہی کو ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیسے غیب کی خبر دے دی. تو عرض یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل عالم الغیب و شہادہ ہے, اس کا علم غیب ذاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے, یعنی اس کا علم غیب ذاتی ہے, کسی نے نہیں دیا, اپنے آپ ہے اس کو علم غیب, کسی کا دیا ہوا نہیں ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ سے اس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے, اب جب کب کی یہاں گنجائش ہی نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ سے. جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء الزام رحمہم اللہ السلام کا علم غیب عطائی ہے, عطائی معنی دیا ہوا, اس کا دیا ہوا اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے بھی نہیں, یعنی جب دیا تب سے ہے, جب سے دیا تب سے, ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں. تو یہ فرق ہے کہ اللہ, یہ قاعدہ یاد رکھ لو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور اسے کسی نے بھی نہیں دیا, اس کا علم غیب ذاتی ہے اور ہمیشہ سے ہے اور باقیوں کا اولیاء کرام وغیرہ کا علم غیب یہ عطائی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں ہے, جب سے دیا تب سے ہے. تو اس فرق کے ہو جانے کے بعد اس میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی مماثلت نہ رہی, اللہ تعالیٰ سے ہم نے ملا دیا اللہ جیسا کر دیا یہ نہیں کہا جائے گا, فرق آ گیا نا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے عالم, اللہ تعالیٰ عالم ہے, یہ میں سمجھتا ہوں سبھی سمجھتے اس بات کو کہ اللہ عالم, ابھی میں نے کہا عالم الغیب بس شہادہ, غیب ظاہر اور چھپی سب کو جانتا ہے. تو بہرحال اس کا ایک صفاتی نام ہے, اس کی صفت عالم, اللہ عالم ہے. اور آج دنیا میں بھی علماء کتنے ہیں ہے نا بھائی, آپ کی مسجد کا امام آپ کہیں گے بہت اچھا عالم ہے, تو یہ تو کفر ہو گیا شرک ہو گیا صاحب, عالم تو اللہ, اللہ کے سوا کوئی عالم ہے ہی نہیں, تو یہ منطق نہیں چلے گی نا. آپ بولو گے بھائی اللہ عالم ہے تو وہ ذاتی عالم ہے، اپنے آپ سے عالم ہے، اس کو کسی نے علم سکھایا نہیں، اس کو کسی نے علم پڑھایا نہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ذاتی طور پر عالم ہے، اور دوسرا فرق یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے عالم ہے، کوئی سیرا ہی نہیں اس کا، کب سے، جب سے، تب سے، اب سے، یہ کچھ بھی نہیں، ہمیشہ سے وہ عالم ہے۔ اور ہمارا جو عالم ہے، کے خطیب صاحب جو عالم ہے نا، اچھے عالم، اچھا خطاب فرماتے ہیں، بڑے اچھے عالم ہیں، عالم ہیں، تو وہ تو کل تک تو بیچارے مطلب یعنی کہ مدد ہے، یہ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئے، مثال کے طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئے، اور پھر ان کو جذبہ پیدا ہوا تو دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا، تھے بڑے ذہین تو اچھا پڑھے، اور ماشاءاللہ یہ پڑھ کر یہ درس نظامی انہوں نے پورا کیا، دستار بندی بھی، مزید انہوں نے پڑھا، تخصص فی الفقہ بھی کر لیا، ہے نا، پڑھتے پڑھتے پھر وہ یہ بہت بڑے عالم بن گئے۔ تو یہ کب سے عالم بنے؟ پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ کر جب عالم کی تعریف ان پر صادق آئی، عالم بن گئے۔ تو یہ فرق ہو گیا نا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ خود بخود ماں کے پیٹ سے عالم نہیں ہے، اگر کوئی بالفرض بالفرض ماں کے پیٹ سے بھی عالم بن کراتا ہے، تب بھی یہ نہیں کہا جائے کہ وہ اللہ جیسا ہے، کہ اللہ کب کسی کے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے بھی نہیں جانا، نہ اس نے کسی کو، نہ وہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے تو پاک ہے۔ تو عالم بھی در حقیقت اس کو اندر بنائے، بظاہر بندے نے اس کو پڑھایا، حقیقت میں اللہ نے اسباب پیدا فرمائے تو اللہ نے بنایا۔ تو یہ فرق ہو گیا نا کہ عالم، اللہ بھی عالم ہے اور بندہ بھی عالم ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ یہاں تو ایک اور بھی فرق ہے، اللہ تعالیٰ کا علم تو لا متنائی ہے، کا کوئی یعنی کہ حد ہی نہیں ہے، بندے کا علم متنائی ہے، محدود ہے، جتنا اللہ نے دیا اتنا، ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ پھر بندے کو نسیان کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھولتے ہی بات ہے، تو بڑا فرق ہے۔ لیکن عالم ہم نے جب کہا کسی کو تو آپ یعنی کہ وہ ایک دم آنکھیں نکال کر گھورو کہ شرک کر دیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اللہ عالم ہے، اس کے سوا کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے، تو اس کا مطلب یہ حقیق نہیں کہ دوسرے کو علم غیب نہیں ہو سکتا، اللہ کے دیے سے دوسرے کو بھی علم غیب ہو سکتا ہے، بلکہ ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو کی کرامت سنی۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ غیب تو چھپی ہوئی بات کو بولتے ہیں، تو جب اللہ نے بتا دیا بندے کو تو اس کے لیے غیب تو رہا نہیں، تو ظاہر ہو گیا، یہ ایک وسوسہ شیطان ڈال سکتا ہے، تو پھر تو اللہ کو بھی عالم الغیب نہ کہا جائے نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہی نہیں ہے، جب کوئی بات اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہے نہیں، واقعی کوئی بھی چیز کو بھی بات گزر رہا، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ہماری بہت ساری چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کی کلیجی نظر آتی ہے، آپ نے نہیں آتی ہے نا، تو آپ کی کلیجی اللہ سے نہیں چھپی ہوئی۔ ایک ایسے مثال ذہن میں آئی تو میں نے دے دی، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، ہم سے ہماری اپنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، بلکہ ہماری پیٹھ ہم سے چھپی ہوئی ہے۔ چلو دیکھ کے بتاؤ اپنی پیٹھ، آپ نہیں دیکھ سکتے، مڑیں گے آپ نہیں دیکھتے، بہت گردش کر لے تھوڑی جھلک اپنی پیٹھ کی دیکھ لے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ یا آئینوں کے ذریعے کوئی ترکیب بنا کے دیکھ لے تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اسباب کا بھی تو مطابق نہیں نا، وہ تو ایک میں سمجھا رہا ہوں مثال کے لیے، تو اللہ کے علم میں اور ہمارے علم میں یقیناً اتنا فرق ہے کہ اس کو ملایا نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جب عالم الغیب کہتے ہیں تو اس کا مطلب غیب کی کوئی تعریف اور ہے، غیب کے معنی وہ نہیں جو شیطان نے آپ کے کان میں بول دیا کہ غیب معنی چھپی ہوئی چیز، اور بندے کو جب بتا دیا گا تو اس کو غیب تو علم غیب ہوا ہی نہیں، نہیں، بتانے کے باوجود علم غیب ہی رہا، ورنہ پھر اللہ کو بھی عالم الغیب کہنا پھر نہیں چاہیے۔ اور آپ بولیں گے نہیں تو نہیں کہتے، تو قرآن نے کہا ہے وہ اللہ الذی، کی آپ نے وہ آیتیں تو سنی ہی ہوں گی، بہت سو کو یاد ہوں گی، سورہ حشر کی آخری تین آیتیں جس کی فضیلت بھی بہت ہے، کہ صبح شام اگر کوئی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تین بار پڑھے, بسم اللہ بھی پڑھ لے اور پھر هو اللہ الذی سے آخر تک پورا کر لے, تو اس میں اس کی فضیلت یہ کہ صبح پڑھے تو صبح پڑھے تو شام تک, اور شام کو پڑھے تو صبح تک. 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اسی میں عالم الغیب والشہادہ بھی ہے. میں آپ کو اصول برکت کے لیے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا اله الا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تو کیا ایک منٹ کا کام نہیں ہے, اگر آپ عادت بنا لیں گے ہر صبح شام پڑھنے کی تو انشاءاللہ فائدہ فائدہ ہے. بلکہ شاید ایک فضیلت یہ بھی کہ اس جس بار انہوں نے پڑھی نا, جیسے آپ نے شام کو پڑھ لی تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے. اور غالب نہ کوئی میری رہنمائی کرنے پیچھے سے کہ اگر اس دوران یہ پڑھنے والا فوت ہو گیا تو شہید ہے. کسی کو یاد ہے ایسا ہی ہے تو اگر اس دوران فوت ہو گیا تو شہید ہے. تو اتنی آسانی سے شہادت کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو اس کو سب پڑھ, یاد نہیں ہے تو قرآن پاک میں پڑھ لیں, سورہ حشر 28 پارے میں ہے اور اس کی یہ آخری آیتیں ہیں. اور یہ چدرہ قادریہ میں بھی یہ ورد غالباً موجود ہے, اور اپنے مدنی پنسورا میں بھی ہے, مدنی پنسورا میں بھی آیتیں لکھی ہوئی بھی ہیں. تو اس کو پڑھ لیجیے, عادت بنا لیجیے کوشش کر کے, تو انشاءاللہ 70,000 فرشتے فرت کریں گے اور اس دوران فوت کی پر شہادت کی بھی بشارت ہے. صبح شام کی تاریخ بھی نوٹ کر لیجیے, صبح سے بعد ہمارے یہاں صبح ہوگا کسی کی 8 ہوتی ہے, کسی کی 10 اور کوئی سمن شاہ ہوتا ہے تو اس کی 12 صبح ہوتی ہے, ناشتہ کرتا ہے اٹھ کے بعد یہ کھا کر. اتوار وغیرہ چھٹی کے دن لوگ سوئے پڑے ہوتے ہیں, ان کی صبح بہت دیر سے ہوتی ہے, 12-1 اٹھ کے ناشتہ کرتے ہوں گے. تو صبح یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم صبح کہیں, اور فن پر کو صبح کہتے ہیں, لیکن صبح کی تعریف یہ اوراد و وظائف کے لحاظ سے نوٹ کر لیجیے کہ آدھی رات ڈھلنے سے غروب آفتاب سے ان مانوں کا رات شروع ہو جاتی ہے. ویسے رات عشاء کی نماز کا وقت یہ نہیں ہے غروب آفتاب, لیکن جہاں رات آدھی کا حساب لگا نا تو غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ سارا پیریڈ جو ہے اس کے بیچوں بیچ آپ دو حصے کر لیں. اب اس کے بعد جو وقت ہے وہ آدھی رات کہلائے گی. مثال کے طور پر آج کل غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک سپوز کریں کہ 8 کی رات ہے. اب غروب آفتاب ہے 7 آج کل کم و بیش, بھائی 7 کے تقریباً ڈبل 12 تو چلیے چلو ڈبل 12 سات بج کر ڈبل 12 اور 8 کی رات میں نے مثال دیا آپ کو, واقعی 8 کی یہ نہیں کہہ رہا, بدلتی رہتی ہے. تو اب 4 آدھا ہوا نا, 8 کی رات میں تو آدھا حصہ 4 تو 7 ملا لیں 7 تو ہو گئے 11:12 پر ہو گئی رات آدھی. اب آدھی رات کو ڈھلنا ہے تو مثال کے طور پر 11:25 پر آدھی رات ڈل چکی, تو گویا 11:25 پر آپ یہ پڑھیں گے تو یہ صبح کو پڑھنا کہلائے گا. لیکن یہ حساب میں نے یہ وہ مثال دی آپ کو, وہ تو آپ کو نظام الاوقات دیکھنا پڑے, بدلتا رہتا ہے, ابھی 12 بجے کبھی 12:45 بجے کبھی 12:30 بجے, آج یہ ڈھلے گی پھر دنیا کہ پتہ نہیں کہاں کہاں اس کا مدنی چینل ہے, کہیں رات چھوٹی ہوتی ہے کہیں بڑی ہوتی ہے. تو اس طرح اس حساب سے وہ آدھی رات کا ان کو حساب نکالنا ہوگا. اسی طرح شام کا وقت بھی ہم کو, ہم لوگ شام کب کہتے ہیں, ہماری شام تو مغرب کے بعد بھی شام ہی ہوتی ہے ہماری, لیکن یہ شام بھی ہو نا جس میں آپ کو ورد و وظیفہ پڑھنا ہے. تو یہاں شام کی ڈیفینیشن یہ کہ دوپہر ڈھلے سے غروب آفتاب تک شام ہے. دوپہر کب ڈھلتا ہے؟ جب زوال ہوتا ہے, زوال آفتاب آپ نے سنا ہوگا, تو یہ زوال کو ڈھلنا کہتے ہیں, زمانہ ڈھلنا. تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, جب سورج ڈھلتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, زوال آفتاب پر ظہر نماز کا وقت ہے. تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی ورد و وظیفہ پڑھنے والے کی شام ہو گئی. تو ظہر کا وقت شروع ہونے سے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جو ورد پڑھ لیا جائے وہ شام میں پڑھنا کہا جائے گا. یہ تعریف آپ کو مل جائے گی مدنی سورہ میں, مل جائے گی یہ شجر قادریہ میں بھی مل جائے گی, اور یہ دراصل لی گئی ہے الوظیفۃ الکریمہ میں سے, جو حضرت اسلام شہزادہ اعلی حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ المنان نے سرکار اعلی حضرت کے معمولات جس میں جمع کیے ہیں الوظیفۃ الکریمہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, میں عرض کرا تھا کہ علم غیب, چاہے وہ غیب وہ معلوم ہو جائے تب بھی غیب ہی رہے گا, کہ اس کی تعریف وہ نہیں جو ایک عام ذہن میں آتی ہے غیب معنی چھپی ہوئی چیز. چنانچہ تفسیر بیضاوی, مشہور تفسیر ہے, اس کی جگہ صفحہ 116 پر علم غیب کی تعریف اس طرح لکھی ہوئی ہے, والمراد به الخفي الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه بديهة العقل. یعنی غیب سے مراد وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو حواس نہ پا سکیں, اور نہ بداحتن یعنی بغیر غور و فکر اس کو عقل تسلیم کرے. حواس, یہ پانچ حواس ہیں نا, مشہور پانچ حواس, حواس خمسہ جس کو بولتے ہیں, یعنی کہ قوت باصرہ دیکھنے کی قوت, قوت شامہ سونگنے کی قوت کو قوت شامہ کہتے ہیں, قوت سامعہ سننے کی قوت, قوت لامسا چھونے کی ٹچ کرنے کی قوت, قوت ذائقہ چکھنے کی قوت. تو ان پانچوں ذریعوں سے غیب جو ہے نا, ان پانچوں ذریعوں سے معلوم نہیں کیا جا سکتا, ان پانچوں ذریعوں میں سے کسی بھی ذریعے سے معلوم کیا گیا وہ غیب نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے شہد کو چکھ لیا اور اب کہا کہ یہ میٹھا ہے, دیکھو اس کے اندر مٹھاس ہے, یہ غیب نہ رہا کہ آپ کو پتا ہے کہ چکھا ہے آپ نے, کبھی بھی چکھا ہے تو پتا ہے غیب شہد میٹھا ہوتا ہے, یہ معلومات ہے آپ کو. تو اب یہ خبر دینا یہ غیب نہیں کہلانا. اسی طرح بعض اوقات یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, پتا ہوتا ہے, بھلے نہیں دیکھا آپ نے لیکن پتا ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ جنرل اسٹور پچھلی گلی میں جو آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ روزانہ 8 بجے کھل جاتا ہے, تو آپ نے اپنے بیٹے رکھا کہ بیٹے جاؤ جنرل اسٹور کھل گیا, وہاں سے وہ شہد کی شیشی لیا. تو اب آپ نے تو یہ خبر دے دی, خبر یا جملہ کہہ دیا کہ جاؤ جنرل اسٹور کھل گیا, حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں پچھلی گلی 9 بجے دی. تو یہ کیا آپ نے عقلی طور پر اپنی اٹکل سے کہا کہ کھل گیا ہے, تو اگرچہ وہ جا کر دیکھے تو واقعی کھل گیا ہے, تب بھی یہ علم غیب نہیں ہے کہ علم غیب وہ ہوتا ہے بداحتن معلوم نہ کیا جا سکے. تو اس کو غیب ہی کہیں گے. بہرحال یہ کہ جو حواس خمسہ کے بغیر جانا جائے, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب قرآن پاک بھی جس کو عالم الغیب والشہادہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی غیب جانتا ہے حالانکہ اس کے سامنے ہے وہ, لیکن پھر بھی وہ غیب کی تعریف ہے اس کی. اب جیسے کہتے ہیں وہ قرآن پاک میں پارہ 30 سورۃ التکویر آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے وما هو بعد الغیب ضنین. میرا آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. اس آیت کریمہ کے تفسیر خازن میں مراد یہ ہے کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم پر اس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو بتاتے ہیں. تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 357. تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بتا دینے کے باوجود وہ غیب ہی رہا, جیسے کہ قرآن کی آیت میں بھی اس کو غیب ہی کہا گیا اور مفسر نے بھی اس کو غیب بتایا. اور یہ بھی پتا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ہے. بس جس کو ہوگا وہی بتائے گا نا, نہیں والا بتائے گا. اور یہ تو قرآن اعلان کر رہا, اب تو فیصلہ تو قرآن نے کرنا ہے نا, میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا نا. اب قیاس کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو وہ تو آپ کو نالے میں گھر کے اندر پھینک لگا جا کر. اللہ نے جب علم غیب دیا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے وما ہوا علی الغیب بغنین, یہ بھی غیب بتانے میں بخیل نہیں. تو بخیل کون نہیں ہوتا؟ جس کے پاس ہوتا ہے, جس کے پاس ہوتا ہے اور وہ دیتا ہے تو اب وہ بخیل نہیں ہے. تو جب دیا ہے یہی تو وہ دیتے ہیں نا. تو اللہ نے علم غیب دیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم غیب دیا ہے. اب جب اللہ نے دیا ہے تو میرے اور آپ میں کب جرت ہے کہ ہم کہیں کہ علم غیب نہیں ہے؟ معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, توبہ توبہ. پھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت نصیب کر دے کہ ہماری زبان تو زبان, ہمارے دل میں بھی یہ ذہن گزرے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا. اس سے پہلے اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب کر دے. میرے آقا اعلی حضرت کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور کتنا پیارا عقیدہ ہے, سبحان اللہ. کیا پیاری بات ارشاد فرمائی, اور کوئی غیب کیا تم سے بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. فیضان علم غیب مصطفیٰ, فیضان علم غیب خبر, فیضان علم غیب خوف الورا, فیضان علم غیب انبیاء, فیضان علم غیب اولیاء, اور کوئی غیب کا تم سے نہ بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہ بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا نے اللہ تعالی کو سر کی آنکھوں سے دیکھا. یہ بتا دوں, یہ صرف اور صرف صرف صرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت خاصہ ہے. یعنی دنیا میں دنیاوی زندگی میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سعادت ملی کسی نبی کو نہیں ملی, کسی ولی کو نہیں ملی. خوابوں میں خیر زیارت بہت سے اولیاء کرام نے کی اور ممکن ہے خوابوں میں زیارت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی, لیکن بیداری میں زیارت سکی آنکھوں سے. یہ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص ہے کہ یہ سرکار ہی کو زیارت ہوئی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جبکہ اللہ تعالیٰ غیب الغیب ہے. جب اللہ تعالیٰ غیب الغیب ہے وہ نہ چھپا, یعنی اس کی زیارت ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی اجازت سے, تو اب اور کیا چیز ہے جو محبوب کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ یہ اپنے مستند تفسیروں میں ایک بات لکھی ہے, یاد آ رہی ہے, ٹوٹی پھوٹی یاد آ رہی ہے, کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی دیکھی, اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھی, اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا, صرف تجلی دیکھی, تو آپ بے ہوش ہو کر زمین کو تشریف لے آئے. اور اس کے بعد آپ کی ان ظاہری آنکھوں میں اتنی چمک آ گئی, آپ کی نگاہوں میں اتنی تیزی آ گئی تھی کہ رات کے اندر دور پہاڑ پر چلنے والی چونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے. اگر کسی مدنی کو حوالہ وغیرہ یاد ہو تو دیکھا تھے, وہ 12 فرسخ یا پڑتا ہے کہ نہیں, بہت سارے انہیں کا فاصلہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں, کہ اتنے فاصلے سے وہ دیکھ لیتے تھے چونٹی, اتنی تیزی آ گئی تھی نگاہوں میں. یہ اللہ کی شان, کسی تجلی دیکھنے کی پیدا ہو گئی. تو جب خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا, تو وہ کیوں نہ ہماری دل کی باتوں کو بھی جان لیں. سر عرش پر تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. میرے آقا اعلی حضرت بڑے خوش عقیدہ بزرگ ہوئے, پر ان کا دامن تھام لو انشاءاللہ کبھی نہیں بھٹکو گے, انشاءاللہ کبھی نہیں بھٹکو گے. یہ سیدھا جنت میں لے جا کر آقا کے قدموں میں ہمیں پہنچا دیں گے. تو میرے آقا اعلی حضرت ادائے کے بخشش شریف میں فرماتے ہیں, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں, وہ جو تجھ پہ آیا یا نہیں. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں, وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. یہاں میں نے ظاہر, یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ پر ظاہر نہ ہو, ہر چیز آپ پر ظاہر ہے. جب آپ آسمان کو دیکھ لیتے ہیں, لوہے محفوظ کو پڑھ لیتے ہیں, دل میں جو کچھ ہے وہ بھی جان لیتے ہیں, تو پھر اور کیا چیز آپ سے چھپی رہ سکتی ہے؟ بلکہ قرآن پاک کی نص اس پر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وارد ہوئی, چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں, علم غیب کے بارے میں پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے, وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ لَآيَةٌ لَكُمْ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُمْ ان کنتم مؤمنین. ترجمہ ہے ترجمان، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہاری بڑی نشان ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. گویا فرما رہے کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام جب دعویٰ فرمائے اپنی قوم کے سامنے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو. ہمیں جو گھر میں چھپ کے کھایا وہ میں بتا دیتا ہوں، اور جو بچا کر رکھا وہ بھی کہہ دیتا ہوں. تو ان باتوں میں تمہارے نشانی ہے. میں کافروں سے فرما رہے کہ تمہارے نشانی ہے، بڑی نشانی، چھوٹی بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پتا چلا کہ علم غیب اسی کی سمجھ میں آتا جو ایمان رکھتا ہو. تو یہ تو ایمان والوں کا مسئلہ ہے کہ ایمان والا جو ہے وہ علم غیب تسلیم کرتا ہے، اور کافر ہے وہ مطلق علم غیب کا انکار کرے گا. جیسے کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، انفرادی کوشش فرما رہے ہیں، اور ان کے اس مقولے کو قرآن پاک نے نقل کر کے آیت قرآن بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ہمارے لیے مطلب انہیں کہ دلیل بنا دیا کہ نبی کو علم غیب ہو سکتا ہے. بلکہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ تم جو کھاتے ہو وہ مجھے معلوم جاتا ہے، اور جو کچھ گھر میں بچا کر رکھتے ہو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اب اگر یہ بھی علم غیب نہیں تو پھر پتہ نہیں کون سا علم غیب ہوتا ہے. حقیقت میں یہی یہ بھی علم غیب ہے الحمدللہ. جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنہ و علیہ السلام کی یہ شان ہے تو آقا عیسیٰ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کی کیا شان ہوگی؟ فیضان علم غیب مصطفیٰ. بلکہ اولیاء کرام کی شان سنو. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی، یہ خاتم المحدثین کہلاتے ہیں اور محقق علی الاطلاق بھی ان کو بولتے ہیں. بہت بڑے پائے کے عالم، پرانے عالم ہیں، صدیوں پرانے. دہلی میں آپ کا مزار فائض الانوار ہے. یہ فرماتے ہیں اخبار الاخیار، ان کی اپنی تصنیف ہے اخبار الاخیار صفحہ نمبر 15 میں حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی علیہ رحمت اللہ الولی کا یہ ارشاد معظم نقل کرتے ہیں، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیکھتا کہ تم نے گھر میں کیا رکھا ہے اور کیا رکھا ہے. میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں، کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والی بوتل کی طرح ہو. اب یہ غوث پاک فرما رہے. اور مولا روم علیہ رحمت اللہ القیوم، جن کی مصنف بہت مشہور ہے، حضرت عارف باللہ مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ ہے، مصنف شریف بہت مشہور ہے، بھی صدیوں پرانے بزرگ ہیں. یہ فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء، از کے محفوظ است محفوظ الخطا. یعنی لوح محفوظ اولیاء اللہ رحمہم اللہ کے پیش نظر ہوتا ہے، کیونکہ ہر خطا سے محفوظ ہوتا ہے. صلوا علی الحبیب صلوا علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلوا علی محمد. الحمدللہ اس وقت بے شمار مقامات پر مدنی چینل کے ذریعے ہمارے اجتماع صاحبہ شریک ہیں. ان میں سے چند نام ملے ہیں، عرب شریف، ہند کے بے شمار شہر، ہانگ کانگ، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا، ساؤتھ کوریا، یو کے، امریکہ، یونان، بنگلہ دیش، ناروے، جرمنی، اسپین، سلطنت عمان. الحمدللہ اب بیان کا اختتام کر رہا ہوں. اختتام پر کچھ سنتیں اور آداب بتانے ہوتے ہیں. مدنی مرکز کے طریقے کے مطابق. تو چل مدینہ کے سات حروف کی نسبت سے اور چل اجمیر میں بھی سات حروف بنتے ہیں. یا خواجہ کے بھی سات حروف بن رہے ہیں, یا خواجہ اس کے بھی سات حروف ہیں. تو یا خواجہ سات حروف کی نسبت سے جوتے پہننے کے ساتھ مدنی پھول. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نمبر ایک, جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے یعنی کر سکتا ہے. نمبر دو, جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے. نمبر تین, یہ پہلا جو میں نے بیان کیا وہ فرمان مصطفیٰ تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, باقی ابھی آداب چل رہے ہیں. نمبر تین, پہلے سیدھا جوتا پہنیے پھر الٹا, اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریے پھر سیدھا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو دائیں یعنی سیدھی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے, اور جب اتارے تو بائیں یعنی الٹی طرف سے ابتدا کرنی چاہیے تاکہ دایاں یعنی سیدھا پاؤں پہننے میں اول اور اتارنے میں آخری رہے. نزل القاری میں مسجد میں داخل ہوتے وقت حکم یہ ہے, پہلے سیدھا پاؤں مسجد میں رکھے اور جب مسجد سے باہر نکلے تو پہلے الٹا پاؤں نکالے. مسجد کے داخلے وقت اس حدیث پر عمل دشوار ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اس کا حل یہ ارشاد فرمایا, مسجد میں جانا ہو تو پہلے الٹے پاؤں کو نکال کر جوتے پر رکھ لیجئے, پھر سیدھے پاؤں سے جوتا نکال کر مسجد میں داخل ہو, اور جب مسجد سے باہر ہو تو الٹا پاؤں نکال کر جوتے پر رکھ لیجئے, پھر سیدھا پاؤں نکال کر سیدھا جوتا پہن لیجئے, پھر الٹا پہن لیجئے. نمبر چار, مرد مردانہ اور عورت زنانہ جوتا ہی استعمال کرے. نمبر پانچ, کسی نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی, ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے. انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القضی فرماتے ہیں, یعنی عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے, بلکہ وہ تمام باتیں جنہیں مردوں اور عورتوں کا امتیاز ہوتا ہے ان میں ہر ایک کو دوسرے کی وضع اختیار کرنے یعنی نقالی کرنے سے ممانعت ہے. نہ مرد عورت کی وضع یعنی طرز اختیار کرے, نہ عورت مرد کی. نہ مثلاً نقل عورتیں مردانہ بال بنواتی ہیں تو یہ عورت کے لیے حرام ہے. عورتیں معاذ اللہ مردانہ لباس بھی پہنتی, پینٹ شرٹ پہنتی ہیں, شرٹ ان کرتی ہیں, نعوذ باللہ, یہ بھی حرام ہے عورتوں کو پینٹ پہننا. مردوں کی طرح پینٹ شرٹ پہنتی ہیں. اسی طرح جو جو کام مرد کے لیے مخصوص ہوتا ہے اس میں عورتوں کی نقالی مشبہت عورتوں کرنا یہ حرام ہے. اس طرح عورتوں کی نقالی مرد کرے تو اس کے لیے بھی حرام ہے. یعنی اگر مرد برقع پہنے فلن تو اس کے لیے حرام ہے کہ یہ عورتوں کی مشابہت ہو جائے. نمبر چھ, جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیجئے اس قدم آرام پاتے ہیں. نمبر سات, تنگ دستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اوندھے جوتے کو دیکھنا اور اس کو سیدھا نہ کرنا. دونوں کے بے زوال میں لکھا ہے کہ اگر رات بھر جوتا اوندھا پڑا رہا تو شیطان اس پر آن کر بیٹھتا ہے, وہ اس کا تخت ہے. عام طور پر مشہور ہے کہ الٹا جوتا ہو تو لڑائی ہوتی ہے, یہ خیر نہیں سنا کہیں. بہرحال استعمالی جوتا یہ کہیں پڑا نہیں ہے, یہ سنا تو کہ الٹا جوتا ہو تو لڑائی ہوتی ہے لیکن پڑا نہیں ہے, نہ علماء سے سنا ہے. بہرحال استعمالی جوتا الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجئے. اب رکھیں ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے. مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ دو کتب، بہار شریعت حصہ 16 صفحات 312، میز 120 صفحات کی کتاب سنت الاداب ہدیت حاصل کیجیے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کریں گے، غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور. کفل مدینہ، مدینہ انشاءاللہ، کفل مدینہ، مدینہ انشاءاللہ، کفل مدینہ، مدینہ انشاءاللہ. شیطان جا رہی انشاءاللہ عز و جل. یہ اپنے جس انا ساگر کا بھی تذکرہ ہم نے بیان میں کیا، انا ساگر تالاب کہ جس میں سے خواجہ غریب نواز نے پانی بھر لیا اور وہ سارا چھاگل میں آ گیا، جگ میں یا کوزے میں آپ کے، اس آنا ساگر پر بھی اس وقت اسکرین لگا ہوا ہے اور مدنی چینل کے ذریعے اجتماع میں استائی بھائی خواجہ غریب نواز کی برکت لوٹے. اچھا ابھی جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا بتایا تو وہ پہاڑ پر چھٹی رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتے تھے، تو اس کا حوالہ آگے ہے تفسیر در منصور آیت نمبر 143. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کی گئی ہے جس کو ابھی میں نے بیان کیا، اور وہ فاصلہ جو تھا اس کا لکھا اس میں 30 فسخ، یعنی تقریباً 9 میل، تقریباً 9 میل سے آپ جو تھے وہ رات کے اندھیرے میں پہاڑ پر چونٹی کو چلتی ہوئی دیکھ لیتے تھے. یعنی یہ ناممکن سا کام ہے، انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ نبوی آنکھ تھی اور اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھی تھی تو اس میں اتنی چمک دمک اور اتنی تیزی آ گئی تھی. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے میں مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مشن کے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل ابھی ہم نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامتیں سنی. اسی دوران ہم نے امیر اہل سنت کی زبانی یہ بھی سنا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے. تدفین کے بعد حضرت سندر بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی جو آپ کے ہمراہ تھے، انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے پر افسردگی کی تاریخ اور اشکبار ہوئے اور کچھ ہی دیر میں آپ مسکرا دیے. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ میرے اس مرید کے لیے عذاب قبر بڑا اور پھر اس کو عذاب قبر سے رہائی مل گئی. مجھے یہ بتایا گیا کہ فرشتے اس کی طرف عذاب قبر لے کر بڑھ رہے تھے، تو بتایا گیا کہ فرشتے سے چھوڑ دو کہ یہ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید غریب نواز کا مرید ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس سے پتا چلا کہ کسی ولی کامل پیر کامل کا مرید بن جانا چاہیے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ ترجل دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہوگا. اس وقت الحمدللہ دنیا بھر میں اسلامی بھائی مختلف مقامات پر مدنی چینل کے لیے امیر اہل سنت کے بیان سے مستفیض ہو رہے ہیں، آپ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. بالخصوص اجمیر شریف کے مسلمان جو اس وقت مختلف مقامات پر امیر اہل سنت کا دیدار کر رہے ہیں، تمام اسلامی بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ آپ میں سے ابھی تک جو کسی سلسلے سے بیعت نہیں ہوئے، کسی کا مرید نہیں بنے، تو امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم رضی اللہ تعالی کے مریدوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت ہمیں دونوں جہاں میں نصیب ہوگی, اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ موت کے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے گا. کہ کیوں لاؤ کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے کہ انشاءاللہ عز و جل میرا کوئی بھی مرید بغیر تباہ کیے نہیں مرے گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کو تشفی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میں اس تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کرا لوں. تو میٹھے میٹھے سمجھو الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ اس وقت اجتماع میں جلوہ فرما ہے, اور مدنی چینل کے ذریعے بے شمار مقامات پر ہزار ہزار لاکھوں لاکھ مسلمان آپ کے بیان سے مستفید ہو رہے ہیں. جو بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ابھی تک کسی سلسلے سے بیعت نہیں ہوئے, کسی کے مرید نہیں بنے, تو امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم رضی اللہ تعالی کی امیدوں میں شامل ہو جائے انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہوگا. میں امیر اہل سنت سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سب کو قادری عطاری سلسلے میں داخل فرما لیں. مدینہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما, اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا, اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم. مجھے سائیں بھائی بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ جمعہ اور جمعرات کے درمیان اس درود شریف کو جو ابھی میں نے پڑھ کے سنایا پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شربت پیے گا, یہاں تک کہ قبر میں لے جاتے تک ماہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت

مدنی مذاکرہ ہوگا جس میں الحمدللہ خصوصی اسلامی بھائی اور ان کی مجلس کے اسلامی بھائی خصوصی طور پر شرکت فرمائیں گے. تو دنیا بھر میں اتنے ممالک کے پیغامات آ رہے ہیں, ایس ایم ایس آ رہے ہیں, اتنے شہروں کے پنجاب سرحد اور کہاں کہاں کے ایس ایم ایس آ رہے ہیں کہ یہاں یہاں اسلام آباد سارے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہو کر الحمدللہ آج میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات اور ان کی برکتیں اور علم و عمل اور عقائد کے مدنی پھول لٹاتا ہوا سنت و ہمارا بیان سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ عزوجل ابھی میدان مدینہ میں ذکر ہوگا, دعا ہوگی, دعا کے بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز بجماعت ادا کی جائے گی اور پھر انفرادی کوشش اور فکر مدینہ کے حلقے لگیں گے. انشاءاللہ عزوجل سارے 11 بجے کے آس پاس کم و بیش یہ مدنی مذاکرہ دوبارہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اس مدنی مذاکرے میں لازمی طور پر شرکت کی کوشش فرمائیں اور یہاں اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ اس مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کریں گے سبحان اللہ. تو یہ انشاءاللہ رنگ برنگی مدنی پھول ہوتے ہیں اس میں, تو امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل سارے 11 بجے تلاوت شروع ہو جائے گی, مدنی مذاکرے کی نشست کا آغاز انشاءاللہ سارے 11 بجے شروع ہو جائے گی. وہ انشاءاللہ مدنی چینل پر والا مدنی مذاکرے کی کوئی نہ کوئی یعنی کہ ترکیب سلسلے کی شروع ہو جائے گی. ہاں جی تشویش ناری کے ہوئے جزاک اللہ. آمین. ہاں من جائے گا سارے 11 بجے تو نماز بھی شاید پوری نہیں کی. آئے تشویش ناری رہے ہوا انشاءاللہ. جزاک اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا تحریر کردہ رسالہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی کرامتوں پر مشتمل خوفناک جادوگر. آج اسی سے تقریباً بیان کیا ہے خوفناک جادوگر سے, مگر ادھورا رہا سلسلہ, ٹائم کافی ہو گیا. یہ رسالہ انشاءاللہ عز و جل اجمیر شریف موجود بھابی اعظم مکتبۃ المدینہ کا بستہ قائم ہے اور انشاءاللہ یہ رسالہ وہاں بھی دستیاب ہوگا. 6 روپیہ بڑی سائز 6 روپیہ ہدیہ اور چھوٹا رسالہ 4 روپیہ ہدیہ پر انشاءاللہ عز و جل. رجب المرجب کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. اس سلسلے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا تحریر کردہ رسالہ کفن کی واپسی بڑی سائز 6 روپیہ ہدیہ اور چھوٹا رسالہ 4 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. کفن کی واپسی پر امیر اہل سنت کا سنت و بڑا بیان وی سی ڈی میں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. یہ وی سی ڈی انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہوگی. اجمیر شریف کے مکتبے بھی انشاءاللہ عز و جل یہ وی سی ڈی بآسانی دستیاب ہوگی 25 روپے ہدیہ. الحمدللہ عز و جل خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے سلسلے میں مکتبۃ المدینہ نے آج ایک تیسری شائع کی ہے جس کا نام ہے اجتماع ذکر و نعت بسلسلہ اور سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. الحمدللہ یہ وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر باب المدینہ میں اور دیگر مقامات پر تو دستیاب ہے, اجمیر شریف میں شاید ابھی نہ ملے, لیکن یہ وی سی ڈی الحمدللہ اس کے مختلف سلسلے مدنی چینل پر دکھائے جائیں گے, دکھائے جا بھی رہے ہیں. تو ان شاء اللہ عز و جل یہ وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے 25 روپے ہدیہ پر انشاءاللہ دستیاب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ باب المدینہ کراچی میں مختلف مساجد میں سحری اجتماعات کی بہاریں ہیں اور مدنی چینل پر یہ سحری اجتماعات مختلف اوقات میں نشر بھی کیے جا رہے ہیں جو دنیا بھر میں اسلامی بھائی اسے ملاحظہ کر رہے ہیں. اس ہفتے میں ہونے والے سحری اجتماعات کے مقامات یہ نوٹ فرما لیں. انشاءاللہ 19 جون ہفتے کی جو سحری اجتماع ہے یہ نور مسجد 33C کورنگی نمبر 2 بروز اتوار الفلاح مسجد پی این ٹی کالونی گزری کلفٹن، بروز پیر اللہ والی مسجد مہاجر کیمپ نمبر 4، بروز منگل مدینہ مسجد مین سبزی مارکیٹ برگ کالونی نمبر 1، بروز بدھ مدینہ مسجد حسین آباد، اور بروز جمعرات فیضان عطار مسجد پیر کالونی۔ تو یہ اجتماع جیسے ہفتے کو جو سحر اجتماع ہوگا، یہ عشاء کی نماز سے، یعنی جمعہ عشاء کی نماز جیسے ادا کریں گے، فوراً ہی اجتماع شروع ہو جائے گا، سنت و بھرا بیان ہوگا، پھر عشاء کے اذان عشاء سے 2 گھنٹے بعد وقفہ آرام ہوگا، اسلامی بھائی آرام کہیں گے۔ نماز تہجد کے لیے کم و بیش 2:30 بجے اٹھایا جاتا ہے، 3 بجے نماز تہجد ادا کی جاتی ہے، مناجات و دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر خوش نصیب اسلام بھائی سحری کرتے ہیں، باقی اسلام بھائی کے لیے بھی نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، اور نماز اذان فجر کے بعد سرائے مدینہ کا سلسلہ ہوتا ہے، نماز فجر کے بعد مدنی حلقہ، اشراق چاش کی نماز ادا کرنے کے بعد صلاۃ و سلام پر یہ اجتماع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بے شمار اسلام مدنی قافلوں کے بھی مسافر بنتے ہیں، اور الحمدللہ بے شمار اسلام بھائی مختلف اچھی اچھی نیتوں کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو وہ اسلام بھائی جو ان مقامات کے ارد گرد رہتے ہیں، علاقوں میں رہتے ہیں، بھرپور انداز سے شرکت کریں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی مختلف اوقات میں ان سحری اجتماعات کی برکتیں حاصل کریں۔ صلوا علی الحبیب۔ صلوا علی الحبیب۔ اجمیر شریف میں موجود اسلام بھائی توجہ فرمائیں۔ الحمدللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے عرس کے موقع پر خصوصی طور پر وی سی ڈی 50 روپے میں 5 عدد دی جا رہی ہیں۔ 50 روپے میں 5 عدد مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر سیڑھیاں وی سی ڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ 50 روپے میں 5 عدد مکتبۃ المدینہ سے وی سی ڈی سی ڈی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اجمیر شریف میں 5 وی سی ڈی 50 روپے ہدیہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں۔ اجمیر شریف میں موجود مسلمان اسلامی بھائی توجہ فرمائیں۔ الحمدللہ 5 وی سی ڈی 50 روپے پر مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل فرمائیں۔ خواجہ غریب نواز کے پر خصوصی پیشکش مکتبۃ المدینہ کی طرف سے رعایت کے ساتھ 5 وی سی ڈی 50 روپے میں۔ چھٹی شریف کی نسبت سے 6 ہو گئے بھائی، سبحان اللہ، 50 روپے میں 6 وی سی ڈی، سبحان اللہ۔ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر تمام اسلام بھائی درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز میں ذکر کریں، آواز آگے پیچھے نہ ہو اس بات کا خیال کریں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی

صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو، اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے اور دعا کے آداب میں سے بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے اپنے ہاتھوں کو اس طرح بلند کریں کہ سینے کی سیدھ میں ہوں، کندھوں کی سیدھ میں، چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے، چاروں صورتوں میں ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی جانب ہو کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو اهل يا رب المصطفى عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم يا رب الصحابه يا رب التابعين يا رب الاولياء اے سلطان الهند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو نوازنے والے مالک، تیرے بے شمار بندے، لاکھوں لاکھ عاشقان رسول تیرے محبوب بندے خواجہ غریب نواز کا عرس منانے اجمیر شریف میں حاضر ہیں، اور اس وقت مدنی چینل کے ذریعے وہ بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں حاضر ہیں۔ عالمی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہزار ہزار اسلامی بھائی ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اور مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں۔ مولا کریم، خواجہ غریب نواز کی کرامتوں کا صدقہ، ان کی عبادتوں ریاضتوں کا صدقہ، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا صدقہ، مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اے مالک ملا، جتنے عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، مالک سب کی جھولی بھر دے۔ خواجہ غریب نواز کا واسطہ، مالک سب کی جھولی بھر دے، ہماری خالی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ بے حساب بخش دے مالک، بے حساب بخش دے۔ اے مالک و مولا، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رجب المرجب کی ان مقدس راتوں کا صدقہ جس میں توبہ قبول کی جاتی ہے، مالک و مولا ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ خواجہ غریب نواز کے واسطے کا صدقہ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک و مولا ہماری، ہمارے ماں باپ کی، پیارے محبوب کی، ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ امت پر نازل ہونے والی بلاؤں کو دور کر دے، یا اللہ امت پر نازل ہونے والی بلاؤں کو دور کر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، بیماروں کو تندرستی عطا کر دے، تنگ دستوں کو فراخ دستی دے دے، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما دے، جن کے کاروبار میں مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو آسان کر دے۔ مالک و مولا آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے۔ یا اللہ جن کے ماں باپ بیمار ہیں انہیں بھی شفا دے دے، جن کے بھائی بہن بیمار ہیں مالک انہیں بھی شفا دے دے، جن کے بچے بیمار ہیں مولا انہیں بھی شفا دے دے، ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی بیماریاں دور کر دے۔ یا اللہ تنگ دستیاں دور کر دے، یا اللہ بے برکتیاں دور کر دے۔ مالک و مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہمیں نواز دے، خواجہ غریب نواز کا واسطہ ہمیں نواز دے، ہمیں نواز دے، قناعت کی دولت سے نواز دے، پرہیزگاری کی دولت سے نواز دے، تقویٰ سے نواز دے، عشق رسول کی دولت سے نواز دے۔ مالک و مولا خواجہ صاحب کا صدقہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ مالک و مولا سنتوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، سنتوں پر عمل کا جذبہ دے دے۔ مالک جھوٹ سے نفرت دے دے، گالی گلوچ سے نفرت دے دے، بد کلامی سے نفرت دے دے، بد نگاہی سے نفرت دے دے۔ یا اللہ پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھنے والوں کو تو پسند کرتا ہے۔ مالک و مولا رجب المرجب کے روزے رکھنے کا کی توفیق اور ہمت عطا کر دے۔ یا اللہ اس کی راتوں میں قیام کی توفیق دے دے، یا اللہ تلاوت قرآن کا شوق دے دے، یا اللہ ذکر و درود کرنے کی سعادتیں دے دے۔ یا اللہ ماہ رجب المرجب میں مدنی قافلے میں ہم سب کو مسافر بنا دے۔ یا اللہ مدنی نامات کا ہم سب کو عامل بنا دے۔ ماہ رجب المرجب میں پابندی کے ساتھ ذکر مدینہ کی سعادتیں عطا کر دے۔ یا اللہ سنتوں کا پیکر بنا دے، سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے۔ مولا کریم جب ہمارا آخری وقت ہو، یا اللہ میٹھے مدینے میں ہماری حاضری ہو، اے کاش گنبد خضرا کے زیر سائے ہوں، زبان پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں، اے کاش کے میٹھے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم سب کو دیدار عطا ہو جائے، اور ہماری بے قبرو میٹھے محبوب کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ یا اللہ ایمان اور عافیت پر مدینے میں شہادت کی موت عطا کر دے، جنت البقیع میں مدفن دے دے، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ جگہ عطا کر دے۔ یا اللہ قیامت کے حساب میں بھی آسانیاں دے دے، یا اللہ قیامت کے حساب میں آسانیاں دے دے، بلا حساب بخش دے مولا، تیرے بے شمار بندے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے مالک، خواجہ صاحب کا صدقہ ان خوش نصیبوں میں ہم کو بھی شامل کر دے، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا کر دے یا اللہ، میٹھے محبوب کا صدقہ ہم سب کی تمام دلی نیک جائز مرادیں پوری فرما یا اللہ، جو جو اسلام بھائی حاضر ہیں جنہوں نے پرچیاں دی ہیں، دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا، مدنی چینل کے جتنے ناظرین ہیں، اجمیر شریف میں جتنے عاشقان رسول حاضر ہیں، دلوں میں جو جو مرادیں ہیں مالک صاحب، سب کی تمام دلی نیک جائز مرادیں پوری فرمائے، مسلمان جہاں کہیں ظلم کے ساتھ برسر پیکار ہیں مالک انہیں کامیابیاں عطا فرما، مولا اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی اور استحکام عطا فرما یا اللہ، ہمارے شہر کراچی کو امن امان کا گہوارہ بنا، دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے امیر اہل سنت کے علم میں عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرما، امیر اہل سنت جس طرح چاہتے ہیں اس طرح دعوت اسلامی کی خدمت کے لیے مالک ہمیں قبول فرما لے، امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر مرتے دم تک استقامت عطا فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اے مالک خواجہ صاحب کے عرس کے صدقے ہمیں اسی سال میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ حج کی سعادت نصیب کر دے، پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، مرشد کے ساتھ طواف خانہ کعبہ کی برکتیں عطا کر دے، مرشد کے ساتھ صفا و مروہ کی سعی نصیب کر دے، مرشد کے ساتھ مکے کی گلیوں میں گھومنا نصیب کر دے، مرشد کے ساتھ مکے اور مدینے میں سحری اور افطاری عطا کر دے یا اللہ، میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں باادب مدینے پاک کی حاضری نصیب کر دے، روضہ رسول پر حاضری نصیب کر دے، مرشد کی آنکھوں سے ہمیں بھی سبز سبز گنبد کی زیارت نصیب کر دے، اسی سال ہمیں مدینہ کی سعادت عطا کر دے یا اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سلام، جس سہانی گھڑی چمکا کوئی کا جان، جس سہانی گھڑی چمکا پے ہے با کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ سلام شمع بز ہدایت پہلا ہو سلام دور و نزدیک کے سننے والے کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام غوثِ اعظم امام التقیٰ والنقیٰ پہلا ہو سلام جسے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے ہے ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں سلام فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے فیض سے جن کے لاکھوں نہاری بنے جس نے نیکی کی دعوت کا پہلا ہو سلام میرے شیخ طریقت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ